niedzielę. Banany kilogram za 2,99 z kartą Moje Intermarché. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 25 czerwca, minęła 14. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Premier na pograniczu polsko-białoruskim zapewnił o bezpieczeństwie polskich granic. Chaos w Rosji to zdecydowanie dobra informacja dla Ukrainy. Tłoczno robi się na Mazurach. Ratownicy apelują o rozwagę i śledzenie prognoz pogody. Po wczorajszej próbie puczu w Rosji i zagadkowej mediacji Aleksandra Łukaszenki premier spotkał się dziś z żołnierzami ochraniającymi granice Polski z Białorusią. Mateusz Morawiecki podkreślał w Krynkach, że Polska zdała test, którym była sztuczna fala migracyjna wywołana przez Białoruś i Rosję i cały czas inwestuje w ochronę granic. Dziś możemy powiedzieć, Polska jest coraz bardziej bezpieczna. Granice są strzeżone, jednostki wojskowe są odbudowywane, armia jest modernizowana, straż graniczna jest rozbudowywana i wzmacniana poprzez odpowiedni sprzęt. Granica od strony zarówno tutaj białoruskiej, jak i od strony rosyjskiej jest umacniana poprzez perymetrię, czyli specjalne urządzenia elektroniczne, które służą do analizy nielegalnych przejść, do analizy ruchu przy granicy. Wcześniej premier odwiedził 18. Białostocki Pułk Rozpoznawczy, gdzie dziękował żołnierzom i dowódcom za ich służbę. Szef rządu zwraca uwagę, że to dzięki poprawie kondycji finansów publicznych w ciągu ostatnich dwóch kadencji Polska może silnie inwestować w rozwój armii. Chaos w Rosji to zdecydowanie dobra informacja dla Ukrainy. Prezydent Wołodymyr Zełenski stwierdził, że przez obecne wydarzenia w Rosji świat zobaczył, że kremlowskie władze nie są w stanie niczego kontrolować. Jest tylko chaos i nieprzewidywalność. Ukraiński przywódca podkreślił, że ważne jest, by nikt na świecie nie milczał z powodu strachu przed rosyjskim chaosem. Świat nie powinien się bać. Wiemy, co jest w stanie nas obronić. Nasze zjednoczenie. Ukraina zdoła odgrodzić Europę od wszelkich rosyjskich sił i nie będzie miało znaczenia, kto nimi dowodzi. Zdaniem byłego dowódcy 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych generała Dariusza Wrońskiego, Rosjanie poprzez taktyczne wycofanie się mogli chcieć sprowokować armię ukraińską do działania na kierunkach, na których mogły czekać na nich nieoczekiwane okoliczności, ale nie dali się oszukać. Ja myślę jednak, że inicjatywa jest po stronie ukraińskiej. Fantastycznie się zachowali, że nie dali się sprowokować. To oni podejmą decyzję, czyli Ukraina, o tym, kiedy, gdzie i w jaki sposób zaatakować i poprowadzić główne siły szturmowe do osiągnięcia celu, czyli tak poprowadzić je, aby dojść do granic i wyrzucić tych, którzy zagarnęli ich ziemię sprzed 2014 roku. Na pewno Ukraińcy w blokach startowych są, na pewno odwody czekają. W ocenie części komentatorów bunt wagnerowców nie był spowodowany troską o stan armii, a jedynie osobistym interesem Prigożyna, który chciał uniknąć zemsty Kremla za wcześniejszą krytykę Putina i jego resortu obrony. Tłoczno robi się na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Wczoraj służby ratownicze prowadziły kilka akcji medycznych i technicznych. Żeglarze muszą być przygotowani na zmienną, dynamiczną aurę. Może przelotnie padać i grzmieć, mówi Radosław Wiśniewski, ratownik z Giżycka. Temperatura między 24 a 26 stopni Celsjusza, wiatr do 3 w skali Buforta, podczas burz nawet do 7. Pływając szlakiem Wielkich Jezior Mazurskich należy obserwować na akwenach sygnalizację świetlną. Na jeziorach rozstawiono 17 specjalnych masztów alarmowych. Król muzyki rozrywkowej XX wieku George Michael obchodziłby dziś 60. urodziny. Po rozpadzie grupy Wham, która utorowała mu drogę do sławy, z sukcesem prowadził karierę solową. Na całym świecie sprzedał ponad 100 milionów płyt. Przeboje takie jak Wake Me Up Before You Go Go czy Careless Whisper święciły triumfy na szczytach list przebojów. Jego kompozycje trafiały w gusta milionów słuchaczy. Jego wizerunek sprawiał, że stał się bożyszczem. I jak na ironię, autor największego świątecznego hitu Last Christmas zmarł w święta Bożego Narodzenia w wieku zaledwie 53 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W niedzielę popadać i zagrzmieć może, ale tylko na wschodzie. Wszędzie będzie sporo słońca i przyjemne letnie temperatury, ale nieupalne będzie od 23 do 26 stopni. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

Truska w Kobranie. Pod tym hasłem spędzamy leniwe popołudnie. Kaszubi świętują tegoroczne zbiory, a my przy okazji poznajemy kulturę tego regionu i także poznajemy ten malowniczy, roztaczający się krajobraz, proszę Państwa, który uzupełniamy. Perspektywa piękna. Jesteśmy na Złotej Górze. To jeden z punktów widokowych, a widok na jezioro Brodno Wielkie. Zaczynamy drugą odsłonę naszego spotkania. Przed nami historia, burzliwa historia truskawki, o której opowie nasz gość, ale to za moment. Anna Regulska, Marcin Kocięba, Wojciech Dorosz, Kuba Witkowski, Piotr Firan. Nasze spotkanie trwa do 15:00. Truska w Kobranie, proszę Państwa, kwadrans po 14 i leniwe popołudnie, a skoro leniwe, to my jesteśmy w punkcie widokowym na Złotej Górze. Ja cały czas wpatruję się w to jezioro, wpatrywałem się z panią wiceburmistrz, a teraz gość, nowy gość, Leszek Przewoski z Kartuskiego Centrum Kultury. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich radzie słuchaczy, jedynki, witam serdecznie i trójki. Trójki, tak, bo jedynka mają, oni mają namiot niedaleko nas, tak, ale jesteśmy w trójce. Panie Leszku, pan korzysta z tego jeziora? Oczywiście, jak tylko jest możliwość i jest odrobina czasu wolnego między poszczególnymi koncertami, między zawodami sportowymi, no bo jesteśmy marynie żeglarskiej i u nas odbywają się zawody żeglarskie klasy ogólnopolskiej. W związku z tym, jak czasami bywa troszeczkę czasu, to skorzystam z jakiejś Omegi, Kadeta albo jakiegoś pojazdu wodnego, który jest napędzany słonecznie. Temperatura wody w jeziorze. Sprawdzał pan? No, jeszcze w tym roku nie miałem okazji, ale widziałem tutaj śmiałków, którzy od czasu do czasu pluskają sobie i już można chyba. Powoli, przyzwyczajają tak się. Tak jest. Panie Leszku, mamy rozmawiać o truskawkach. Oj. Pan zdaje się zna historię burzliwą, bo to były jakieś rozsady, krzyżówki. To w ogóle historia międzynarodowa. Historia jest bardziej tajemnicza jeszcze, ponieważ truskawki... Właściwie rosły sobie dwie poziomki. Jedna w Ameryce Północnej, w stanie Virginia, a druga sobie rosła w Chile. Jedna jest wiek między XVI a XVII, przełom XVI-XVII wieku. Jedna o drugiej poziomce nic nie wiedziała. Natomiast w XVII wieku ta poziomka... To tak jak z ludźmi. Tak jest. Ta poziomka amerykańska została sprowadzona do Europy. I ona miała jedną wadę, jedną zaletę. Zaletą jej było to, że była odporna na mrozy, na przymrozki, takie niskie temperatury. Natomiast jej owoce były bardzo malutkie. Były to takie poziomki te rzeczy. Ale okazuje się, że w 1714 roku jakiś francuski szpieg, proszę sobie wyobrazić, wziął tą chilijską przyprowadził przywiózł do Europy i one rosły obok siebie. I tutaj mamy dosyć taki fajny aksjomat, ponieważ one nie zostały jakoś tam przez człowieka zmodyfikowane, tylko naturalnie się skrzyżowały. A jak to wyglądało? Po prostu zaczęły rosnąć obok siebie i na przestrzeni... Czy tak, najpierw jedna o drugiej nic nie wiedziała. Nie wiedziała, tak? Później nastąpiły podróże. Tak, jak w małżeństwie. Później dokładnie. Obok siebie gdzieś się pojawiły. Zaczęły obok siebie rosnąć. I zapałały do siebie uczuciem. No to było uczucie niezłomne i niezwykłe, ponieważ naturalnie się skrzyżowały. Wiele tak w świecie warzyw i owoców tak jest, w świecie drzew. Natomiast te truskaweczki się skrzyżowały i powstała jedna wspaniała, ponieważ ta amerykańska była odporna na mrozy, a ta chilijska miała duży owoc. I udało się stworzyć naturze tą truskawkę, która jest rzeczywiście była i smaczna, i duża, i piękna. Zresztą potem była na francuskich dworach i nie tylko używana jako specyfik, tak? Taki coś, co było bardzo ciekawe, zwłaszcza do dobrego wina albo do dobrego szampana. Czyli my teraz wnuki tej miłości konsumujemy. Tak, konsumujemy, ale to też jest historia. Potem koleje tej truskawki są jeszcze ciekawsze, ponieważ na początku XX wieku, właśnie tutaj na terenie Kaszub, przyjechał niemiecki nauczyciel, który przywiózł tutaj te truskaweczki, te roślinki i zaczął je hodować. Nauczył hodować między innymi naszych rolników. Taką pierwszą panią, która zaczęła hodować truskawki tutaj na Kaszubach, była pani Helena Gruchała z takiej pięknej wsi, która nazywa się Długi Kierz. I ona była jakąś taką prekursorką hodowli uprawy tych truskawek, ale też duży wkład w tym uprawianiu tych truskawek mieli księża, ponieważ mieli wiedzę, mieli określone możliwości, żeby te sadzonki sprowadzać z Europy tutaj do nas na Kaszuby. Ale Kaszuby są przepięknym miejscem stworzonym przez Najwyższego w sposób szczególny, bo mamy tutaj Słyszeliśmy i góry. Słyszeliśmy historię anioła. Tak jest. Mamy tutaj i góry, jeziora, wypłaszczenia, a zwłaszcza stoki, na których truskawka kaszubska niezwykle pięknie rozkwita. Te stoki są nasłonecznione, a jej odporność na mrozy powoduje to, że nic jej nie zagraża właściwie. I proces właściwie uprawy tych truskawek, a właściwie ściółkowania, powoduje, że ona jest niezwykle słodka. Ale ja powiem inną historię jeszcze. Otóż ta słodycz nie wynika może nawet z jakiegoś tam gatunku truskawki, czy z jej jakichś tam określonych właściwości. Moim zdaniem ona zależy od pietyzmu, z jakim dany rolnik, dany plantator do niej podchodzi. Czy trzeba z nimi rozmawiać? Tak, to jest jak jakoś, z kobietą. Trzeba zadbać o nią, zabiegać, dać jej swoje uczucia. A wtedy ta truskaweczka, jak mieliście państwo być może okazję już spróbować. A pan był u nas w namiocie, to tak, mamy ona tam jest koszyczki. Niezwykle, niezwykle słodka. Niektórzy robią bardziej kwaskowate, niektórzy plantatorzy też uprawiają poprzez rodzaj ściółkowania. To jest bardzo ważna rzecz przy uprawie truskawek, to ściółkowanie, bo wtedy nasycenie tych wszystkich dobrych związków, tych takich smacznych, powodują, że ta truskawka, ona jest i duża, i smaczna, a przede wszystkim jest bardzo dobra ekologicznie. Powiem jeszcze więcej, był taki pan, nazywał się Antoine Nicolas Deschamps, który skodyfikował to wszystko i to w roku 1764 i opisał historię naturalnej truskawki. Ona tam jest dokładnie opisana i właściwie wszyscy, którzy ewentualnie chcą się tą sprawą zainteresować, tą historią, mogą do tego periodyku zajrzeć i dowiedzieć się niezwykłych rzeczy. Co jeszcze? Truskawka kaszubska, jej wyjątkowość polega na tym, że została uznana przez Unię Europejską jako wpisana na taki jakby listę upraw, które są stricte zachowane dla tej właśnie, dla tego rejonu. Tak, bo żeby nazywać się truskawką kaszubską, czyli mówiąc po kaszubsku, kaszubską maleną, mają tylko właściwie trzy gminy. Gmina Chmielno, gmina Stężyca i niektóre powiat Stężyca i niektóre gminy powiatu Lęborskiego. Także to nie jest takie proste, bo ta truskawka różni się w sposób znaczny od truskawek, które uprawiacie państwo, czy uprawiamy na terenie całego kraju. One są wyjątkowe i wystarczy tutaj na przełomie czerwca, lipca do w okolice Kartu, Stężycy, Chmielna czy Lęborka przyjechać i rzeczywiście możemy doświadczyć wspaniałych uniesień smakowych, jeśli chodzi o truskawkę. Możemy rozpoznać taką truskawkę kaszubską gdzieś tam? Jak rozpoznać tę kaszubską truskawkę? Ona jest wyjątkowo, czy tak, ma, nie wiem, tak jak godło narodowe ma w tle kolor czerwony, nazywa się to specyficznie czerwień Kongo. Mm. Ona właśnie, ta truskawka, właśnie tutaj pani przechodzi, ma taki kolor tak. Tej truskaweczki. Dzień dobry. Nie wiem, proszę posmakować. No to ja zaraz posmakuję. Proszę, proszę spojrzeć na jej kolor. Drugie moje smakowanie dzisiaj. I co? Może świetne być? Pani kupiła. I ta czerwień jest... Do czego posłużą? Ta czerwień jest wyjątkowa. Na dżem. Na dżem. Będą dobre. Będą dobre? Tak. No, już mam. Pana. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Proszę bardzo. Te truskaweczki, którą tutaj trzymamy w ręku, one jeszcze są takie świeżutkie, ale natomiast już po zerwaniu zaraz przechodzą w stan takiego zaczerwienienia właśnie nazywanym tak kolorem czerwień Kongo. One są bardzo dynamiczne, bardzo takie naładowane tą czerwienią i słodyczą, która w sposób naturalny jest w tych truskaweczkach umieszczona. Można by tutaj dużo mówić o właściwościach chemicznych i tak dalej. Tu nie ma żadnych tajemnic. Truskawka jest albo dobra, albo niedobra. Albo dobra i bardzo rzadko się zdarza, trzeba wyjątkowej niedbałości, żeby ktoś wyhodował na Kaszubach złą truskawkę. Ja się przynajmniej z taką okolicznością jeszcze nie spotkałem. Także no, zapraszamy na Kaszuby, zapraszamy, bo to jest rzeczywiście nasz znak rozpoznawczy. Zresztą 40 prawie lat truskawkowania świadczy o tym, że jednak truskaweczka zasłużyła na to, żeby ją tutaj kontemplować i stworzyć jej własne święto. Otóż to, Leszek Przewoski z Kartuskiego Centrum Kultury i chłopiec z trąbką obok. Tak jest. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. proszę Państwa, na pobliskich stoiskach oprócz samych truskawek i specjałów z tych owoców można podziwiać też kaszubskie rękodzieło. To, co budzi podziw, to m.in. misterny, bogaty, lokalny haft, o który rękodzielnika Leona Konkola pyta Kuba Witkowski. To jest tradycyjny kaszubski haft? To jest tradycyjny, 7 kolorów tradycyjny kaszubski haft. 3 niebieskie, czerwony, żółty, czarny i zielony. A oznacza to to. Zielony to natura, łąki, lasy, co nas wszystko otacza. Żółty, słońce, łamy zbóż. Czerwony, radość, miłość. Jasno niebieski, to jest woda, taka płytka woda. Ciemniejszy, to jest już takie morze. A trzeci kolor, najciemniejszy, to jest morze, oceany, głęboka woda. Czarnego jest bardzo mało, bo to jest żałoba i smutek. Czyli to jest taki portret waszego życia? Tak, to jest od tam lat latecznych, to jest ten. W 7 kolorach i to jest tradycyjny haft kaszubski. Tutaj mamy obrusy, prawda? To są obrusy? To jest taka serweta, 40 na 40. A na czym jeszcze się umieszcza takie hafty? Stroje są też, koszule, stroje. Pan sam to wyszywa, czy kto to żona, robi? Żona, cała rodzina się tym zajmuje. To jest 100% ręczna robota, kiedy pani to robi? Przeważnie wtedy, kiedy jest czas, w wolnych chwilach, no chyba, że pod zamówienie. Kiedyś też mama haftowała stroje kaszubskie, czepce, firanki też można haftować, ale głównie zasłony, ale głównie obrusy i serwety, przeważnie pod wymiar. To jest po prostu tradycja i z pokolenia na pokolenie nawet młodzież stara się tej tradycji być wiernym i żeby coś w tym domu było, że tak powiem. My jesteśmy po prostu przywiązani do tego, nie ukrywajmy. Tak jak górale do swoich oscypków, tak my jesteśmy przywiązani do wzorów kaszubskich i staramy się, żeby one były obecne w codzienności. Nawet córka ma bluzkę też. Tak? Nosisz ją tak na co dzień? Do szkoły się idzie w takiej koszulce? Nie, na specjalne okazje. Na specjalne okazje się zakłada. Tak, no właśnie. Na jakieś festyny takie, bo to jest bardzo czasochłonne. Te obrusy, one są w domach obecne przy jakich okazjach? Na co dzień czy na święta? U mamy na dużym stole leży w jadalni, ale raczej na święta zawsze są. Kolory natury stały się inspiracją do stworzenia palety barw haftu kaszubskiego. Za moment, proszę Państwa, spróbujemy porozmawiać także po kaszubsku. Can I make it feel okay? You're coming alive, cry to your door, cry tear of pain. You're coming alive, beauty's gonna wipe the fear away. I see wonders, wonders in a broken world, hidden under, under, underneath the dirt. Wonders, wonders in a broken world. Tell me, do you see what I see? Wonders, wonders in a broken world, getting stronger. How you feel in that place, but take a look around, there's a million little sparks of a golden age. We're coming alive, cry a tear, joy, cry a tear of pain. We're coming alive, beauty's gonna wipe the fear away. I see wonders, wonders in a broken world, hidden under, under, underneath the dirt. Wonders, wonders in a broken world. Stronger for every boy and girl. Wonders, wonders in a broken world. Tell me, do you see what I see? Can you see what I'm seeing? Oh, you distracted by the poverty-stricken streets, the deep depression that we in. I see see survivors of the worst conditions to be in. You see deceiving the demons, the deaf and the grieving. No place to raise a seeding, but the rose still grow through the crack left in the semen. Just as pleasant as eating, with one to succeed in greeting. Oppression's the reason people unite, even give their life expressing what they believe in. I see wonders, wonders in a broken world, hidden under, under, underneath the dirt. Wonders, wonders in a broken world. Tell me, do you see what I see? Wonders, wonders in a broken world, getting stronger. Leniwe popołudnie trwa, słuchają Państwo Trójki, jesteśmy na Truskawkobraniu. Opowiadaliśmy Państwu o kaszubskiej kuchni, opowiadaliśmy o tradycyjnym hafcie, ale to, o czym będąc tu w Brodnicy Górnej nie można zapomnieć, jest język. Kaszubskie jo słychać tu wszędzie dookoła, dla przyjezdnych to prawdziwa egzotyka, a dla takich osób jak Andrzej Leman to język codzienny. U nas to je tak tradycja, że to nasze pokolenie ma jeszcze godomoweka, się przez moja białka i matka jeszcze żyjąca, ma 95 lat, ale młodzież to i tak nie godopeka się wszystko między sobą, bardziej po polsku, ale wszystko rozumieją, peka się wszystko, bo są uczele w szkole. Trochę języków i pisowni, ale jak oni już teraz dorastają, to oni już tak zaczynają też, to ich już interesuje taka siebska mowa. Jedna córka mieszka w Bydgoszczy, to ona tam nawet chatnie też jest nauczycielką w szkole, to dzieci chcą wiedzieć, jak to waży ta gotka i ona co tam udzieli trochę i Kasia psi nutę i tradycje. Czyli przekazuje? Przekazuje dalej. To Kasia psi dzieci są bardzo ciekawi tego języka. Rozumiem, że pan na co dzień mówi tym językiem. Tak jest, tylko. Do dzieci mogę domy też. Oni do nas po polsku, a mogę domy po kasiepsku. Im wszystko rozumiem, a co możemy dogadać. W naszej miejscowości wszyscy gadają po kasiepsku i między sobą wszyscy gadają po kasiepsku. Prawie, że nie tak. Tylko tacy, co przeprowadzali z miasta, no ty nie, ale my ich chcemy uciec tyś, ale oni są bardzo chętni. Tutaj dzieci w szkołach uczą się kaszubskiego. Tak, to jest dotowane z Unii Europejskiej i uczymy się w Brodnicy je. W szkole język kaszubski. Dodatkowe, kto chce. Nauczyciele uczą tych starych tradycji, pisowni i piosenki. Czyli to jest taki przedmiot po prostu tradycji kaszubskiej. Chyba jo. Jak tak spojrzeć, tak, to przyjeżdża się tutaj i jest trochę jo. Inny świat. Ludzie inaczej mówią, inaczej jo. Wyglądają szyldy. Tak jest, szyldy i tu ogólnie tak i ledzę z miasta, co przejadą, a mają z nami kontakt, gadają, to bardzo chwalą kaszubów, że są ledzę dostępni i miłi. Można się dogadać. Były różne sytuacje, że tu na przykład samochód zatonął na łące i traktorem w odciągu, a ja nic nie chcę. To oni byli zdziwieni, że ja nie wziął żadnych pieniędzy za to. I mówię, to był dobry uczynek, nie? No i tak powiedzi wiele tu tych kaszubów, ja ci co? Mówię, tu nie są tacy jaś przedsiębiorcy. Jeden drży mi płemego. W sąsiedztwie tak samo. Kłemu coś zostanie, to tam nikt nie patrzy na głodze, na nic, jeden drodzy mu pomogł. O języku kaszubskim z Andrzejem Lemanem rozmawiał, nie wiem czy z porozumieniem, Kuba Witkowski, a za chwilę nasze plenerowe studio odwiedzi burmistrz Kartuz Mieczysław Gołuński. Na zegarze, proszę Państwa, 24 minuty pozostały do godziny 15. Tu Trójka. I'm feeling supersonic. Mieczysław Gołuński jest naszym gościem, burmistrz Kartuz. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Panie burmistrzu, pan w białej koszuli ze szlaczkiem charakterystycznym do tego regionu. Nie boi się pan, że te truskawki będą miały także swoje odzwierciedlenie? To znaczy, zawsze jestem przygotowany, jest druga koszula w znadrzu, ale myślę, że truskawki upiększyłyby tylko i wyłącznie ten haft kaszubski. Absolutnie. Panie burmistrzu, tradycje kaszubskie. Jak dzisiaj młode pokolenie odnosi się do języka kaszubskiego? Przed momentem słuchaliśmy tej mowy. No trudno nam zrozumieć. Czy młodzi także uczą się tego języka? Uczą się, chociaż tutaj trzeba historycznie wrócić troszeczkę. Był taki moment za czasów komunistycznych, gdy zakazywano nam używania tego języka, ale Kaszubi twardzi zawsze, ludzie mocni, więc nie pozwoliliśmy sobie wyrwać go. Cieszymy się bardzo, że wrócił on do łask. Praktycznie dzisiaj w każdej szkole uczymy języka kaszubskiego. Otrzymujemy wsparcie finansowe do oświaty na naukę języka kaszubskiego i otrzymujemy jako gmina Kartuzy największe środki ze wszystkich gmin, które uczą języka kaszubskiego. Z tego jesteśmy dumni, bo w końcu jesteśmy w regionie centralnym i stolica Kaszub. Nie możemy inaczej być postrzegani jak ci, którzy naprawdę staramy się wracać do tego języka. Coraz bardziej, oczywiście też trzeba powiedzieć, że w każdej szkole są zespoły folklorystyczne. Bo na Polonice w Gdańsku jeszcze jest tak, że... Tak, to zaraz do tego chciałem nawrócić, że w tej chwili nawet jest język na kaszubski w tej chwili na właśnie Uniwersytecie Gdańskim jest Wydział Języka Kaszubskiego. Pamiętajcie Państwo, że możemy zdawać maturę w języku kaszubskim i takie przypadki się zdarzają, więc też jest liceum kaszubskie w Brusach akurat, więc ten język naprawdę w tej chwili wraca bardzo mocno do łask. Jesteśmy dumni, że oprócz języka polskiego język kaszubski jest tym jedynym w Polsce uznawanym językiem regionalnym, mniejszościowym. To nie gwara, to nie dialekt, to oczywiście język. To wyróżnia nas wobec wszystkich innych grup etnicznych czy społecznych w Polsce. Dzisiaj nawet tablice dwujęzyczne, używanie tego języka jest nawet potoczne i w urzędzie, bo urząd, jeżeli ktokolwiek przyjdzie do urzędu i rozmawia po kaszubsku, staramy się oczywiście go również potraktować i załatwić po kaszubsku, więc też mamy osoby, które mówią. Osoby starsze oczywiście znacznie lepiej władają tym językiem, ale ta nauka właśnie w szkole i chęć, bo dzisiaj zauważamy, że jest duża chęć tych najmłodszych dzieci poznawania tego regionu, no i tego języka. Więc tym bardziej te tablice dwujęzyczne, wiele napisów, wiele imprez, które jest robione, właśnie opiera się o nasz język kaszubski. I to daje tą podstawę również do tego, że dzieci ku temu się bardziej skłaniają, więc jesteśmy z tego dumni. Mamy pierwszy weekend wakacji, lato się zaczęło, zmieniła się pora roku. Czy wiążą się tutaj na Kaszubach z tym jakieś specjalne rytuały? Tak, no akurat wczoraj można powiedzieć, no sobótka, noc sobótkowa. Widziałem panie w wiankach. Tak, wianki są też puszczane na jeziora. To jest tradycja już od wielu, wielu lat, więc takich tradycji jest też ścinanie kani. Zimą chodzą gwiżdże, czyli gwiazdki poprzebierane w różne postacie, czy gwiazdora, policjanta, bociana, no kominiarza, diabła, czyli tak zwanego purtka po kaszubsku. I to jest tradycją, która w tej chwili coraz bardziej się pokazuje na naszych ulicach i w naszych domach. Tym bardziej, że dzisiaj przedmioty regionalne stają się niemalże takiego do codziennego użytku. Talerze, kubki, to dzisiaj jest jak gdyby potocznie już wszędzie pokazywane. Szukamy czegoś unikatowego. Co jest związane także z regionem. To znaczy, no, na pewno święto truskawki, które dzisiaj tutaj jest, ale to też dlatego, że ziemia tutaj nie jest urodzajna. To jest bardzo urozmaicony teren. Ja zawsze mówię, że Kaszuby to takie wash and go, trzy w jednym. Góry, lasy, jeziora i jeszcze morze blisko. Więc tutaj rzeczywiście i rośnie najsłodsza truskawka w Polsce. Zresztą został on ogłoszony, jest to w Europie zastrzeżony produkt regionalny. Zanim przejdziemy do truskawki jeszcze i do pana sposobów na truskawki, to jeszcze chciałem zapytać o koszulę, bo tutaj jest ten szlaczek piękny, to jest haft kaszubski, to jest 7 kolorów, słuchaliśmy o tym. Tak, tego jest. Czarnego jest bardzo mało, ale tak naprawdę on oznacza ziemię. Tak, on oznacza ziemię. Tak. Niektórzy mówią też, że żałobę. Ale to ziemia bardziej jest czarna. U nas tutaj po prostu jest słońce, słońce, jest jeziora, są lasy, więc to wszystko, co tutaj jest najpiękniejsze w tych 7 kolorach podstawowych zostało zawarte. To jeszcze sposoby burmistrza na truskawki. To znaczy ja uwielbiam. Dla mnie truskawka jest najważniejszym jakimkolwiek owocem. Gdybyśmy mieli ustalić hierarchię, to druga byłaby czereśnia, ale truskawka jest zawsze pierwsza i zawsze to mówię, że za truskawkami kaszubskimi mógłbym pójść kilka kilometrów, żeby się ich najeść. Najlepsze oczywiście są zerwane prosto z krzaka, bo one są przepyszne. Natomiast kaszubska truskawka jest wyjątkowa. Wydaje się, że na tej ziemi mało co powinno urosnąć, a truskawka jest tutaj przepiękna. Ja truskawki jadam na różne postacie. No najlepiej oczywiście te z krzaka zerwane prościutko, jeszcze takie całkiem niedojrzałe, małe, takie lekkie gołeczki, ale powiem, że uwielbiam i polecam, jeżeli ktoś tego nie spróbował, truskawkę po oszypułkowaniu wrzucam do miseczki, rozgniatam widelczykiem, troszeczkę śmietany i cukru, słuchajcie, pycha. Naprawdę nie znam nic lepszego i słodszego, co można by było zjeść, a jeżeli tym bardziej jest to kaszubska truskawka. Truskawkobranie 2023, a naszym gościem był Mieczysław Gołoński, burmistrz Kartus. Bardzo pozdrawiam słuchaczy Radia Trójka i zapraszam do na Złotą Górę. Truskawkobranie trwa. Zawsze bałem się jak nikt. Wiem, poskromić cię to jak zniszczyć twoje sny. Wolności swej dziś daj mi cześć. Nie ufam ci, ale lubię twoje włosy. Co roku podczas truskawki brania tutaj w Rudnicy Górnej i stoiska ubiegają się o tytuł tego najładniejszego. Jak starają się wyróżnić? Na jednym z nich panie starały się wcielić w życie kilka patentów, oczywiście z nawiązaniem do truskawek. Teraz są wielkie przygotowania do tegorocznego święta kolejnego truskawkobrania. Czyli co, szykowanie straganu? Szykowanie straganu to jest podstawa. Panie też biorą udział w tym konkursie na najładniejsze stoisko. Dlatego właśnie się staramy, kombinujemy różności, mamy nadzieję, że wygramy. Fajnie by było. Jaki jest pomysł na ten rok? Teraz akcent truskawkowy, typowo właśnie styropianowe truskawki. Tutaj mamy takie styropianowe. To kto robił? No ja. Myślałem, że dzieci się zaangażowały. Wianki mamy. Mamy proszę o do powieszenia. I to jest z liści truskawkowych. Truskawkowych liści, tak. Świeżo dzisiaj rano. O 6 rano wstałam i robiło. Tutaj mamy bardzo ładne akcenty, prawda? Tak, tak. Waga kiedyś była właśnie na skupach, jak truskawkowe były skupy, to wtedy ważyli na te przeważnie. Waga szalkowa. Waga szalkowa. Zawsze sprawdzali panowie na skupach, czy też faktycznie w koszykach tyle rolnicy mieli napakowane tych truskawek. Trzeba było zawsze zważyć. I tak się jeszcze tam zachowała i do dekoracji akurat. Konkurs na najładniejsze truskawkowe stoisko ma swoje wymagania. Każdy się stara, by było nie tylko smacznie, ale i pięknie. Zajrzyjmy jeszcze do Kaszubianek, które również ubiegają się o tytuł najpiękniejszego stoiska podczas tegorocznego truskawkobrania. U pani też mnóstwo akcentów truskawkowych? Tak, podajemy dżem ze świeżej truskawki, taki tylko ugnieciony, delikatnie z cukrem. Podajemy do gofrów i do naleśniczków ten dżem. Poza tym jest też dżemik z czarnej porzeczki z naszych plantacji. Później trochę po południu będziemy też jeszcze mieli mus truskawkowy, jak będzie więcej gości. I takie beziki z truskawką. Można jakoś truskawki wykorzystać do obiadu? Jako deser, ale też mamy śledzie solone, wymoczone trochę z frużeliną truskawkową. To jest taki sosik zagęszczany troszkę, takie jakby galaretką czy kisiel, coś na takiej na zasadzie. Takie. Czyli ten kontrast słono-kwaśny z tymi słodkimi truskawkami bardzo fajnie współgra. Tak, bardzo dużo osobom to bardzo podchodzi. Jesteśmy tutaj już od wielu, wielu lat i rzeczywiście ta truskawka dominuje też nawet u nas na stoisku w dekoracji i przygotowujemy wcześniej. Ktoś to wymyśli, ktoś coś uszyje, ktoś coś przyniesie, tak żeby stoisko wyglądało rzeczywiście truskawkowo. Zapraszamy zatem, proszę Państwa, do Brodnicy Górnej na Święto Truskawki, czyli na truskawkobranie. Będą także już za chwilę kilka akcenty muzyczne tutaj na miejscu. Będzie można też sprawdzić, posłuchać, czy język kaszubski jest śpiewny. Zapraszamy na Kaszuby. No i także myślę, że to jest ogromny atut tego regionu. Można tutaj spróbować naprawdę najlepszych truskawek. Wspólny nasz czas dobiega końca. Anna Regulska, Marcin Kocięba, Wojciech Dorosz, Kuba Witkowski i Piotr Firan. Proszę zostać z Trójką. My mówimy już do usłyszenia. Nie było cię tych kilka lat. Wiedziałam, że uciekłaś w świat. Zdarzyć się mogło to każdej z nas. Na ciebie padło, facet był drań. Thank you.